ishan ho do hukana Emir zaman incho yach anatsoyas Biral gibet sinay ramash vaaday Oh biral ha bir sinal biral Oh biral ha chiral biral Oh biral chwa gedin umro Oh biral ha sihiral biral Oh biral bir sinal biral Oh biral ha chiral biral Oh biral chwa gedin umro Oh biral ha himenujdiye Sinal biral, oh biral, chiral biral, oh biral, chwa gedin umro, oh biral, sihiral biral, oh biral, bir sinal biral, oh biral, chiral biral, oh biral, chwa gedin umro, oh biral, himenujdiye. Oh biral ha bir sinal biral Oh biral ha chiral biral Oh biral chwa gedin umro Oh biral ha sihiral biral Oh biral bir sinal biral Oh biral ha chiral biral Oh biral chwa gedin umro Oh biral ha himenujdiye Oh biral, chwa gedin umro. Oh biral, sihiral biral. Oh biral, bir sinal biral. Oh biral, chiral biral. Oh biral, chwa gedin umro. Oh biral, himenujdiye.